ışık gelir ya. Gözünün önünde dursa onu bile zor görür ya. Bir an önce vazgeçerim, küs kalan huzur bulamaz. Yol yakınken dönmeyenler iflah olmaz. Aşk asla yenilmez, böyle gelmez dize. Artık yazık. Bir kez kaybolunca her şey karmaşık gelir ya. Gözünün önünde dursa onu bile zor görür ya. Bir an önce vazgeçerim, küs kalan huzur bulamaz. Yol yakınken